Goedemiddag, welkom bij Nieuws & Co. Niet met Fleur Wallenburg, maar met Dielke Teertstra. Op Telegram staan miljoenen drugsadvertenties. Wat kan daartegen worden gedaan? In Brussel is nieuwe wetgeving op komst. En jonge Groningse voetbalsters testen met een speciaal pak hoe ze kruisbandblessures kunnen voorkomen. Nu eerst het NOS Journaal met Kirsten Klomp. Dielke Teertstra. In Spanje zou een van de meest gezochte criminelen van Nederland zijn opgepakt. Volgens Spaanse media is het Karim B. Hij is een van oorsprong Amsterdamse drugscrimineel die een conflict zou hebben met Ridouan Taghi. De Spaanse politie zou Karim B. samen met 5 anderen hebben gearresteerd op verdenking van witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie. De Rijksrecherche doet oriënterend onderzoek naar presentator en advocaat Khalid Qassem. Hij wordt beschuldigd van omkoping. Het OM bevestigt na een bericht in de Telegraaf dat er wordt gekeken of de presentator strafbare feiten heeft gepleegd, maar benadrukt dat er nog geen sprake is van een strafrechtelijk onderzoek. Het AD schreef eerder dat Qassem aan zijn kantoorgenoot Peter R. de Vries had toegegeven dat hij een ambtenaar van de dienst justitiële inrichtingen had omgekocht om een cliënt vrij te krijgen. De stroomstoringen in Amsterdam eerder deze week kwamen door de snelle veranderingen in het weer. Dat zegt netbeheerder Liander. Beide keren ging het mis in hetzelfde elektriciteitsstation. Door de hoge grondwaterstand en de vele regen was er vocht in het station gekomen, waardoor technische onderdelen kapot gingen. En ook deed de verwarming het niet goed. Door de klimaatverandering kunnen dit soort problemen vaker voorkomen. En daar bereidt Liander zich op voor. Meer droge zomers, natte winters. Dat betekent dat we ook nadenken hoe we moeten omgaan met onze energienetten. Nou, concreet kun je dan denken aan het hoger plaatsen van elektriciteitshuisjes. Maar we kijken bijvoorbeeld ook naar de kabels die in de grond liggen. Sommige verbindingstukken zijn gevoelig voor hitte, voor droge grond, en kunnen daardoor bij verzakking beschadigd raken. En die zijn we in Amsterdam en Friesland bijvoorbeeld preventief aan het vervangen. Maandag en dinsdag zaten tienduizenden huizen in Amsterdam tijdelijk zonder stroom. De langste storing duurde 1,5 uur. In Moskou is Igor Girkin veroordeeld tot 4 jaar cel voor het aanzetten tot extremisme. Hij had onder meer online kritiek geuit op president Poetin over de oorlog in Oekraïne. Girkin is in ons land vooral bekend vanwege zijn rol bij het neerhalen van vlucht MH17. Op een middelbare school in de Duitse plaats St. Leonrood bij Heidelberg is een leerling gedood, vermoedelijk door een medeleerling. Beide zijn 18 jaar oud. Volgens de politie was het een misdaad in de relationele sfeer. Een oud-voorzitter Rubiales van de Spaanse Voetbalbond moet voor de rechter komen voor de kus aan voetbalster Jennifer Hermoso na de gewonnen WK-finale. Die kus was volgens de Spaanse rechter ongewenst en overrompelend. Een vrouw die verdacht werd van betrokkenheid bij de moord op een Russische militaire blogger in Sint-Petersburg is veroordeeld tot 27 jaar cel. Ze gaf de blogger Vladlen Tatarsky vorig jaar april een beeldje dat op hem leek. En in dat beeldje zat een bom die Tatarsky fataal werd. De vrouw van 27 zegt dat ze niet wist dat er een bom in het beeldje zat en dat ze erin is geluisterd door een onbekende Oekraïner. Die had haar naar eigen zeggen wijsgemaakt dat er een microfoontje in het beeldje zat om Tatarsky te kunnen afluisteren. Het kabinet gaat onderzoeken of er in Nederland kentekens kunnen komen waarbij mensen zelf letters en cijfers kunnen kiezen. In andere landen, zoals België, is er al een systeem waarbij automobilisten kunnen betalen voor een nummerbord met bijvoorbeeld hun eigen naam erop. En mede namens VVD, NSC en BBB vroeg het PVV-kamerlid Heutink aan minister Harbers of hij kan kijken of Nederland ook zulke kentekens kan krijgen. De eerste motie gaat over een hip fenomeen wat je in veel landen om ons heen ziet. En dat is namelijk een gepersonaliseerd kenteken. Is toch een beetje het hebben dingetje van deze tijd. Volgens de partijen kan het ministerie van Infrastructuur er mogelijk geld aan verdienen. Minister Harbers laat het onderzoek doen, maar zei wel dat er haken en ogen aan dit soort kentekens zitten. Het weer vanavond en vannacht. Af en toe regen. Temperatuur loopt op naar 1 graad of 11. Morgen begint met regen, maar 's middags komt de zon erbij. Bij een stevige westenwind wordt het zo'n 10 graden. Verkeersinformatie, Erik Evengroen, goedemiddag. Hi, goedemiddag. Ja, de avondspits is in volle gang, met de meeste files nog altijd in het midden en het westen van het land. Wat erbij opvalt is de A13, Den Haag richting Rotterdam. Bij afrit Rotterdam Airport is een auto gestrand, of vrachtauto om precies te zijn, met pech. 2 rijstroken zijn dicht en de vertraging is bijna 1,5 uur. De A20 dan Gouden richting Hoek van Holland. Bij knooppunt Terbrechtseplein is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De weg is op dit moment zelfs even helemaal dicht. En dan de A44 Amsterdam richting Den Haag. Daar was een ongeluk bij Wassenaar. Daar is de weg gelukkig weer vrij, met de vertraging nog 1 kwartier. De 71-jarige Jan wil iets betekenen voor een ander en heeft de Nierstichting opgenomen in zijn testament om nierpatiënten een betere toekomst te geven. Meer informatie en een gratis magazine over schenken en nalaten? Nierstichting.nl/voortleven. Schrik je van de tarieven van jouw accountant? Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Dan wordt het tijd om te switchen naar een kantoor op niveau. Finovion. Bel met het Finovion-kantoor bij je in de buurt en maak kennis met onze overstapservice. Ga naar finovion.nl. Ontdek een van de veiligste en avontuurlijkste full electric SUV's tussen zon en aarde. De Solterra van Subaru. Power on, ready, charge. Altijd all-wheel drive. 8 jaar garantie, zonder kilometerbeperking. Ervaar hem nu zelf en boek uw testrit op Subaru.nl. Subaru. Safe, fun, tough. Krijg je te weinig aandacht van jouw accountant? Ga naar Finovion.nl. Subaru. Safe, fun, tough. De Yeezys van Mr. Marvis. Onze meest veelzijdige broek ooit. De Yeezys combineren de looks van een chino met het comfort van een sweatpants. Handgemaakt in Portugal en verkrijgbaar in 17 kleuren. Look dressed and feel relaxed. Bestel de Yeezys nu op mrmarvis.com. Wil jij ook je jaar beginnen met een echt goed voornemen? Ga lekker op avontuur met Podiumpas. Onbeperkt naar ruim 60 podia door heel Nederland. Theater, musicals, dans of iets totaal onbekends. Bestel hem nu op podiumpas.nl. Ben je ondernemer? Dan werk je hard aan kwaliteit en een goede klantrelatie. Toch is een ontevreden klant niet altijd te voorkomen. In het ergste geval loopt een project mis en word je ineens aansprakelijk gesteld. Dan zijn de gevolgen groot. Hiscox staat je bij met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering die aansluit bij jouw vak. Meer weten? Ga naar hiscox.nl. Hiscox begrijpt bijzonder verzekeren. Onbeperkt naar meer dan 60 podia? Bestel nu je pas op podiumpas.nl. Je kunt bij ons rustig werken, terwijl je wacht op de reparatie. Opgelost. Autotaalglas. NPO Radio 1. NOS NTR. De chat-app Telegram staat bol van de drugsadvertenties. Ziet ook de politie. Wij zien dat de handel er is. Wij zien dat er een hoeveelheid is aan groepen. Lokaal georiënteerde groepen, maar ook specifiekere besloten groepen. En we zien dat er heel veel advertenties overheen gaan. En het lijkt erop dat Telegram bijna niet ingrijpt. Dielke Teerstra. Nieuws en Co. In een jaar tijd zijn er 2,5 miljoen berichten geplaatst waarin drugs worden aangeboden. Blijkt uit een onderzoek van de NOS. Hier bij mij in de studio is tech-redacteur Joost Schellevis. Joost, wat hebben jullie ontdekt? Nou, inderdaad, 2,5 miljoen berichten in 1 jaar geplaatst. Dus eigenlijk nog het topje van de ijsberg. Ook omdat we niet in alle groepen zijn gegaan. Alleen in de makkelijk vindbare grote groepen. Het idee is natuurlijk dat je dan dat de kans groot is dat je daarmee in aanraking komt. Geplaatst door ruim 9000 verkopers. En echt ja, van alles variërend. Van coke tot ecstasy, softdrugs, designerdrugs zoals 3MMC. Die inmiddels verboden zijn. Die zie je dan direct op Telegram ook. En in heel Nederland, van echt letterlijk van Schiermonnikoog tot Zeeuws-Vlaanderen en van Maastricht tot de kop van Noord-Holland. Dus het gaat om openbare groepen waar iedereen zo in kan stappen en vervolgens dus op allerlei plaatsen in het land drugs kan bestellen. Ja, en die laagdrempeligheid, daar zit eigenlijk de crux. Want aan de ene kant, mensen die vaak drugs bestellen, die gaan waarschijnlijk niet naar Telegram om drugs te kopen, want die hebben al een vaste dealer. Maar als je bijvoorbeeld ergens anders bent dan normaal, je bent op vakantie binnen Nederland, of je hebt nog geen vaste dealer bijvoorbeeld, of je vaste dealer is ermee gestopt. Dus als je op zoek bent naar iets, maar je hebt nog geen aanspreekpunt, nou, dan kun je in zo'n groep heel snel iemand vinden. Laten we even bij Telegram blijven. Wat voor schadelijke berichten komen er nog meer voor op deze app? Ja, want het gaat niet alleen om drugs inderdaad. We hebben ook zelf eerder als NOS een verhaal gemaakt over expose-groepen. Dat zijn groepen waar vrouwen worden vernederd. Vaak vrouwen, incidenteel ook mannen. Maar vooral vrouwen die dan bijvoorbeeld vreemd zijn gegaan, zogenaamd, of naaktfoto's hebben gestuurd, maar het uit hebben gemaakt. Nou, dat wordt dan in expose-groepen gezet. En dat bleef ook redelijk lang ongestraft gewoon voortduren. Dus dat waren gigantische groepen, soms met 80.000 leden, waarin mensen dat soort berichten uitwisselden. Er worden ook ernstiger kinderporno berichten uitgewisseld, meldde de Telegraaf eerder op basis van eigen onderzoek. En zo gaat er nog meer eigenlijk rond op Telegram. En dan ligt het ook best wel vaak om onder vuur. Vanuit de overheid, vanuit de politie, ook weer vanwege dit verhaal. We hoorden net de politie natuurlijk al even. Maar ook bijvoorbeeld Bits for Freedom, burgerrechtenorganisatie. Zij zeggen echt, Telegram moet de mensenrechten echt, en trouwens ook sommige andere platforms, maar vooral ook Telegram, moet die mensenrechten echt beter gaan respecteren. Wat voor bedrijf zit er achter die app? Ja, het is eigenlijk best een atypisch bedrijf. Het is bij de meeste techbedrijven die zijn redelijk tastbaar. Die hebben gewoon kantoren. Zelfs X onder Elon Musk nu is eigenlijk nog een redelijk gangbaar techbedrijf met een kantoor waar je heen kunt gaan en daar wandel je dan naar binnen. Ja, bij Telegram is dat allemaal wat vager, wat abstracter. Het is niet helemaal duidelijk waar ze nou precies zitten. Wel dat het in Dubai is. Je kunt er niet echt makkelijk contact mee krijgen. Wij hebben voor dit verhaal een reactie van ze gekregen. Dat is echt vrij uitzonderlijk. Dat is me nooit eerder gebeurd. Het is echt heel atypisch. Het is opgericht door twee broers uit Rusland. Die samen eigenlijk een beetje de Russische Mark Zuckerberg zijn. De oprichters van het grootste sociale netwerk in dat land. Maar verkocht en Rusland verlaten. Omdat ze onder druk werden gezet door de overheid. En toen hebben ze met eigen geld dit platform opgericht. Maar het is best onduidelijk nu hoeveel erin gaat en dat soort dingen. En Joost, je zegt miljoenen drugsadvertenties, onvrijwillige naaktfoto's, kinderporno. Hoe kan dat? Waarom komt Telegram hiermee weg? Nou ja, Telegram moet zich natuurlijk ook gewoon aan de wet houden. Dus er komen ook nieuwere, strengere regels aan. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar het is natuurlijk wel belangrijk dat als er een wet is, dat die ook echt wordt nageleefd. En dat blijkt toch best lastig om dat voor elkaar te krijgen. Dus Telegram zit inderdaad niet in Europa, niet in de Europese Unie. Normaal, als een bedrijf zich niet aan de regels houdt, nou, dan kun je erheen rijden, desnoods, in een uiterst geval. En een inval plegen of de service in beslag nemen. Ja, dat soort dingen zijn bij Telegram een stuk lastiger. Ze hebben wel. Het is niet zo dat zij zich helemaal niet aan de wet houden. Ze houden zich aan de privacyregels die we in Europa hebben, ogenschijnlijk. Ze hebben ook een aanspreekpunt voor het verwijderen van terroristen. Berichten. Dat moet sinds 2021. Daar hebben ze een bureau voor ingehuurd in Brussel. Maar ja, over het algemeen zijn ze gewoon niet echt aanspreekbaar. Dankjewel, tech-redacteur Joost Schellevis. En je zei al, we gaan het hebben over regels. En dat ga ik doen met Paul Tang, PvdA-europarlementariër die zich focust op digitale zaken. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Tang, u hebt meegeluisterd. Miljoenen drugsadvertenties per jaar op Telegram. Had u die omvang verwacht? Nou, echt verbaasd ben ik niet. Telegram is ook een slagveld van informatie en desinformatie. Dus alles wat verboden is, dat komt zo ongeveer wel op Telegram voorbij. Het is totaal ongepast. En wat vooral totaal ongepast is, dat Telegram ook niet meewerkt. Hè. Als de Nederlandse politie zegt dat het niet meewerkt, ben ik toch echt geneigd de Nederlandse politie te loven. Meneer Tang, we hebben wat problemen met de verbinding. We kunnen u wat moeilijk verstaan. Dus we gaan even kijken of we u op een andere manier kunnen horen. Zodat we uw verhaal goed kunnen volgen. Ik ben op de telefoon. Ja, daar bent u, meneer Tang. Ja. Fijn. U zei... Ja. U zei net, ik ben eigenlijk niet verbaasd. Het is iets wat we al jaren zien bij Telegram. Het is een slagveld van desinformatie. Meneer Tang, aan welke regels moeten platforms zoals Telegram zich op dit moment houden in de Europese Unie? Nou, op dit moment is het zo dat de Digital Services Act is in werking getreden. De Digital Services Act? Act, ja. En dat, de voorloper daarvan zie je ook bijvoorbeeld in Duitsland. En deze Europese wet is heel duidelijk. Illegale inhoud, als die gemeld wordt, moet je verwijderen. En daartoe is het bedrijf verplicht. Sterker nog, als die illegale inhoud verwijderd wordt, moet dat ook worden gemeld aan de politie. Nou, dat doet Telegram op dit moment niet. En dat is precies wel wat het bedrijf moet gaan doen. Nou, het bedrijf is wel gevestigd in Dubai, maar is nu verplicht om een Europese vestiging te hebben, een Europees aanspreekpunt te hebben. Dus daar moeten de klachten nu ook terecht gaan komen. Telegram doet te weinig aan het bannen van advertenties voor drugs of het verspreiden van kinderporno of andere activiteiten. Maar die Digital Service Act, die gaat volgende maand in, toch? 17 februari? Ja, maar goed, dit is het moment waarop de bedrijven ook duidelijk hebben. Dus dit is de bevinding. Nou, dat gaat niet op slag veranderen. Dus de commissie kan al heel snel gaan optreden. En zal dat ook moeten doen. Want nogmaals, de geschiedenis van Telegram laat zien dat het bedrijf op dit moment zich vrij weinig gelegen laat liggen aan zelfs gerechtelijke uitspraken, bijvoorbeeld in Brazilië. En eigenlijk in ieder geval niet probeert om desinformatie of illegale inhoud tegen te gaan. Nu zegt, op dat moment moet Telegram ook illegale content verwijderen. Maar er geldt dan ook een rapportageplicht, hè, voor Telegram. Wat betekent dat? Nou ja, het is belangrijk voor de politie om te weten welke illegale inhoud er wordt aangeboden, die Telegram moet verwijderen, en wie dat dan gedaan heeft. En dat is de informatie die moet bij de opsporingsdiensten belanden, zodat ze goed inzicht hebben welke illegale activiteiten er zijn en er ook achteraan kunnen gaan. En u zegt er moet een Europees aanspreekpunt komen. Hoe staat het daarmee? Dat weet ik niet precies, maar dat is wel een duidelijke verplichting in de wet, zodat we ook de mogelijkheid hebben om bedrijven die buiten de EU opereren, hè, dat is voor Telegram, maar dat geldt ook voor Signal, dat we daarmee zeg maar, in instantie in gesprek kunnen. En dus dat ze ook de boete daar kunnen afleveren. Dat u niet in Dubai langs de deuren moet gaan om te kloppen en te kijken of Telegram daar misschien zit. Ja. Wat zijn de gevolgen voor Telegram als ze zich niet aan deze wet houden? Ja, daar zijn we wel een paar stappen verder. Maar kijk, als Telegram zich niet aan de wet gaat houden, en ik hoop van harte dat het dat wel gaat doen, want het is een veelgebruikt medium. Maar goed, nogmaals, de advertenties voor drugs of het verspreiden van kinderporno is echt... Zien we hier wel, ja. Dan moet het bedrijf tegen optreden. Mocht het dan niet doen en dat na zich neerleggen, ja, dan komt het op een gegeven moment zover dat Telegram zelf illegaal zal worden verklaard. Maar dat zijn we wel een paar stappen verder. Maar ik bedoel, het is niet zo dat het bedrijf maar ongestoord de eigen gang kan blijven gaan en zich niks kan aantrekken van wet en regelgeving. Maar een verbod op Telegram is dus wel een realistische mogelijkheid, zegt u? Ja, als het bedrijf weer niet luisteren wil, moet het maar voelen. Daar komt het dan op neer. Nogmaals, dat is niet wat ik niet hoop dat er gaat gebeuren. Maar dat is natuurlijk wel de uiterste consequentie daarvan. Moet Telegram straks ook berichten uit zichzelf gaan modereren? Ja, ze hebben de plicht op het moment dat ze illegale inhoud zien of dat bij hun gemeld wordt om die illegale inhoud te verwijderen. Dus daartoe zijn ze verplicht. Dus Telegram kan het zelf ontdekken, maar ook andere partijen kunnen daar Telegram op wijzen. Dan moet het bedrijf in actie komen. U begon dit gesprek door te zeggen, ik ben eigenlijk niet echt verbaasd door de omvang van de drugsadvertenties die we zien op Telegram, want er gebeurt daar al een hele hoop, al heel lang wat niet deugt. Gaat deze nieuwe wet echt verschil maken? Ja, daarvoor is hij wel bedoeld. Nogmaals, hè, dus het feit dat het in Dubai zit, is daar is aan gedacht. Hè, dus er moet een Europese vestiging zijn, waardoor het bedrijf ook aanspreekbaar is en de boete ook bezorgd kan worden. En uiteindelijk, ja, het zijn niet alleen de hoge boetes, die zijn hoog, maar het is ook het dreigement dat de dienst helemaal moet verdwijnen. We hopen dat daarmee Telegram tot reden wordt gebracht en in ieder geval ook luistert naar de politie. Dank, Europarlementariër Paul Tang. Erik Evengroen, hoe is het op de weg? Ja, er staat zo'n 550 kilometer file in. Dat is eigenlijk wel redelijk gebruikelijk voor een donderdagavondspits. Wel flinke problemen op de A20, Gouden richting Hoek van Holland. Voor het Terbrechtseplein is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen en een aantal personenauto's. De weg is op dit moment zelfs dicht. Omrijden is het beste te doen via Den Haag over de A12, de A4 en de A13. In Frankrijk is een nieuwe immigratiewet afgezwakt door de Franse Constitutionele Raad. Die moest beslissen of de wet in lijn is met de grondwet. Correspondent Frank Kanaut. De Constitutionele Raad zegt nu, sommige voorstellen zijn te streng of gaan te ver. Maar liefst 32 artikelen van de wet zijn geheel of deels afgekeurd. De regering mag bijvoorbeeld geen quota voor migranten instellen, zoals in de wet staat. En het plan om sommige legale migranten pas na 5 jaar verblijf in Frankrijk recht te geven op sommige uitkeringen, ook dat is ongrondwettelijk, zegt de raad. Het oordeel van de Franse Constitutionele Raad mag niet genegeerd worden. En op een bedrijventerrein in Meidrecht zijn explosieven uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Hoeveel het er precies zijn, wil de politie niet zeggen. De explosieve opruimingsdienst is aanwezig. Ook zijn een paar wegen afgesloten. De explosieven zijn ontdekt in een slipdepot, een opslagplek waar na het uitbaggeren van sloten het slip wordt bewaard. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Een jaar na een verijdelde aanslag op het Nederlandse consulaat in Istanbul komen Turkse media met meer details. De Afghaanse tak van IS zou vorig jaar vergevorderde plannen hebben gehad voor een aanslag met kalasjnikovs en handgranaten. Het consulaat was vorig jaar lange tijd dicht vanwege dreiging van IS. Turkije-correspondent Mitra Nazar in Istanbul. Mitra, waarom was het Nederlandse consulaat eigenlijk doelwit van IS? Ja, het gaat om het Nederlandse en het Zweedse consulaat specifiek. Dat had alles te maken met Koranverbrandingen. Dat weet je vast nog wel. Een jaar geleden, zo rond deze tijd, zorgde dat voor enorm veel ophef in de islamitische wereld en ook in Turkije. In Zweden begon dat met een eenling die op straat een Koran in brand stak. En daarna gebeurde het dus ook in Nederland. Ik geloof Pegida-voorman die dat heeft gedaan. Dat zorgde voor een gespannen sfeer. In Turkije waren er boze protesten bij het consulaat, bij de Zweedse ambassades en consulaten, maar ook bij de Nederlandse. De beveiliging werd opgeschroefd en eind januari vorig jaar werd zelfs alle consulaten van westerse landen in Istanbul allemaal helemaal dicht gedaan. Dat heeft maanden geduurd. Dat was dus toen al werd duidelijk dat er een concrete dreiging was uit de hoek van IS. Maar er was waren verder geen details over. En dat weten we nu, daar weten we nu dus iets meer over. Ja, wat weten we daar nu over? Nou ja, wat we tot zover te weten zijn gekomen is dat het om een mogelijke zelfmoordaanslag zou gaan met inderdaad kalasjnikovs en handgranaten. Met als doel om zoveel mogelijk doden. Bij beide consulaten waarschijnlijk tegelijkertijd. Zweedse en het Nederlandse. Die liggen dicht bij elkaar in dezelfde drukke winkelstraat in Istanbul. En de daders zouden verbonden zijn aan een Afghaanse tak van IS. En met valse paspoorten Turkije in zijn gekomen. En hier als een soort slaapcel hebben gewacht op een opdracht en toen die Koranverbrandingen in het nieuws kwamen, zouden er dus concrete plannen zijn gemaakt voor een aanslag. Behalve consulaten worden dan ook nog genoemd dat er een kerk en twee synagogen doelwit zouden zijn. En uiteindelijk is die aanslag niet doorgegaan. Waarom niet? Nee, klopt. Nou ja, we zijn dit allemaal te weten gekomen uit een aanklacht tegen de mannen die zijn opgepakt. Want er zijn een aantal mannen opgepakt door de Turkse politie. Vorig jaar al. Een Turkse journalist heeft onderzoek gedaan naar die zaak en heeft de aanklacht in handen gekregen. Dus die heeft al die details onthuld. En daarin staat dus ook dat de hoofdverdachte, een man uit Tajikistan, dat die op het laatste moment er vanaf heeft gezien. Dat hij er toch niet mee door wilde gaan. Er waren allerlei problemen met het vervoeren van wapens. Later schijnt hij ook nog gezegd te hebben dat hij het gedachtegoed van IS toch niet meer omarmt. Nou, hij is toen volgens die verklaringen in dat dossier naar de Tajikse ambassade gegaan en daar heeft hij alles verteld. En heeft hij gevraagd om in ruil daarvoor bescherming te krijgen. En kort daarna is hij dus opgepakt en is het hele verhaal niet doorgegaan. Mitra, hoe is de beveiliging bij het consulaat nu? Nou ja, vorig jaar was het natuurlijk heel scherp en maandenlang het hele consulaat dicht. Dat is echt ongekend. Hè? Je kon er ook niet terecht voor paspoorten en zo. Dus er was gewoon niemand maandenlang. Maar dat is wel weer langzaam open gegaan in de zomer. Maar ik ga ervan uit dat de beveiliging wel echt is aangescherpt hierna. En het is natuurlijk de vraag na het lezen van deze details. Hoe het zit met het dreigingsniveau nu, dat weten we niet. En we hebben daar ook nog geen reactie op van het ministerie van Buitenlandse Zaken. En de rechtszaak tegen die verdachte die loopt nog. Dankjewel, Turkije-correspondent Mitra Nazar. De Japanse maanlander is op de maan dicht bij zijn doel geland, maar is wel op zijn neus terechtgekomen. Vandaag kwam de Japanse ruimtevaartorganisatie met meer data over de geslaagde landing dus, en ook met foto's vanaf de maan. Filip Schonejans, projectmanager bij de Europese ruimtevaartorganisatie ESA. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik sprak u ook afgelopen vrijdag. Toen was die maanlander net geland. De Japanse ruimtevaartorganisatie was op dat moment een persconferentie aan het geven. Vertelde daarover de allereerste bevindingen. U durfde nog niet te juichen op dat moment. Maar nu zijn we een week verder. We weten wat meer. Durft u nu wel blij te zijn? Ja, zeker. En toen was inderdaad een probleem. Het was heel stressvol, want die persconferentie was precies tegelijk met de radio-uitzending. Dat klopt. Dus ik wist nog niet helemaal zeker of ik wel zo blij kon zijn. Ik moest er even, denk ik, over nadenken. Maar zelfs de Japanners die kregen al de vraag van... ja, maar het is toch, u zegt dat de landing gelukt is. Waarom bent u dan niet wat blijer? Maar die zaten ook nog midden in die stress van die zonnepanelen die het niet deden. En die batterij die nog maar 73% lading had. En binnen een paar uur moesten ze alle data downloaden. Dus ja, die waren ook nog niet helemaal klaar om blij te zijn. Maar hij zei wel al, die directeur van het Japanse Space Agency, dat het minimum succes was sowieso gehaald. Dat ze een lichtgewicht zonde met camerabeelden op de maan konden landen. Het doel voor full succes een precisielanding binnen de 100 meter. Dat wisten ze natuurlijk niet, maar daar had hij goede hoop op. Inmiddels hebben ze verklaard dat hij binnen enkele meters van de target geland is. Dus dat is eigenlijk heel mooi. En het extra succes, zoals hij dat noemde, dat ook nog wetenschap kan gaan bedrijven, ja, dat kan misschien niet lukken, want die zonnepanelen doen het nog niet. En de batterij heeft nu nog maar 12%, dus dat weten we niet. Nee. Maar uiteindelijk is iedereen heel blij, want ze hebben dus een precisielanding uitgevoerd. En dat is van groot belang voor de toekomst. Een precisielanding, maar wel een precisielanding op zijn neus, hè? Dat klinkt niet helemaal goed. Nee, maar dat denk ik dat wel makkelijk verbeterbaar is. Maar de theorie die ze hebben genoemd is dat misschien op het laatste moment een van die raketjes die ze moeten laten ontbranden. Maar er is daar geen atmosfeer. Je kunt niet op de wind met een hitteschild of een remparachute landen. Je moet echt landen met raketmotoren. Als een daarvan die op het laatste nippertje misschien gestopt is en daardoor ging dat ding scheef en daardoor kwam die op zijn kop. Maar je kunt al zien aan de foto. En hij doet het nog. Hij ligt wel eens op zijn kop. Mm-hmm. Maar als dat al ver voor de landing gebeurd was, dan zou die gewoon gecrashed zijn en alles stuk. En dat is totaal niet zo. Zelfs dat robotballetje wat eruit is gerold, dat werkt. En wat uiteindelijk ook de foto heeft gemaakt. Dus ik denk dat een verbeterbaar iets is. En dat niet het succes van de missie onmogelijk maakt of ongedaan maakt. Ja, want over die foto's gesproken, is daar meer op te zien? Nou, er zijn twee foto's die op de site van JAXA, van het Japanse agency, staat. Eén is van gemaakt door dat robotbolletje waar je de lander ziet met een achtergrond. Dus je ziet op die maan, zie je ook inderdaad dat hij op zijn kop ligt. En de andere is een stukje maanlandschap. En daar kun je zien dat het inderdaad geaccidenteerd terrein is. Dat is ook wat ze wilden. Want ze zeggen, wat wij willen met die precisielanding is dat je niet meer landt waar het kan. In een heel groot stuk van kilometers lang vlak. Want dat is niet altijd wetenschappelijk gezien het interessantste stuk. We willen juist op een piepklein vlak stukje kunnen landen dicht bij een kraterrand of iets wat wetenschappelijk interessanter is. Maar daarvoor moeten we wel veel preciezer kunnen landen. Ja. En dat kun je zien op die foto dat gelukt is. En dat is hun succes. Tot slot, is de maanlander nu klaar of gaat hij nog wat doen? Nou, ze hopen dat hij nog wat gaat doen. Dat sprak hij vorige week ook al uit, die Japaner. Als op een gegeven moment de zon van de andere kant komt. Hij ligt nu op zijn kant. Dus als de zon van de zijkant komt, dan kan het zijn dat zo'n zonnepaneel wel weer stroom gaat krijgen. Want hij was de verkeerde kant opgericht eigenlijk. En dan kunnen ze die laatste 12% gebruiken van de batterij om het ding aan te zetten. En dan hopen dat er inderdaad stroom is. En als er stroom is, kunnen ze die batterij weer opladen. En dan kunnen ze misschien dat ding weer aan de praat krijgen. Maar dat weten we nog niet, want daar moeten we op wachten. Een maanperiode is een maand. Mm-hmm. En na ongeveer 2 weken na de landing zou dat kunnen spelen. Dus dat duurt nog een weekje. Dat wachten we nog even af. Heel hartelijk dank, Philippe Schoonejans van ESA. Zometeen, in meerdere Europese landen laten boeren van zich horen. Vandaag sprak de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, met boerenorganisaties. Als organisatie moet je continu transformeren om te overleven. Dit vereist doorbraken in denken en doen. De transformatiegroep realiseert al meer dan 10 jaar doorbraken op het gebied van strategie, leiderschap en teamontwikkeling. Ga naar detransformatiegroep.nl. Om 2024 gelijk goed te starten, maak je nu als abonnee elke werkdag 2 keer kans op 1000 euro netto. En speel je mee met de allergrootste prijzenpot van Nederland. 454 miljoen. Word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Ga Ga naar detransformatiegroep.nl en lees alles over onze unieke werkwijze. Kruisinga.nl, al 60 jaar een begrip. Alles voor uw magazijn, werkplaats en logistiek. Van rolcontainers tot stapelbakken, gaascontainers tot stellingen. Kruisinga.nl, de grootste in nieuw en gebruikt. Kopen of huren, alles is mogelijk. Kruisinga.nl, verrassend, slim en duurzaam. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel Vitepro nu op vitepro.nl. Zeg, beleg je eigenlijk al? Absoluut, in de vastgoedfondsen van Sinvest. Sinvest? Ja, ze beleggen in een mix van vastgoed in Nederland en Duitsland en hebben jarenlange ervaring. Oh, vertel. Nou, de fondsen van Sinvest investeren in kantoren, gezondheidscentra en supermarkten. Klinkt interessant. Stap deze maand in en ontvang 1 maand extra voorschotdividend. Meer informatie en de voorwaarden vind je op Sinvest.nl. Sinvest staat ingeschreven in het register van de AFM. Helemaal klaar met de winterblues? Haal dan de zomer terug en geniet van 20 tot en met 28 januari van de Summer Feeling op Boot Düsseldorf. Bewonder zeil- en motorboten, probeer de surfsport uit en boek droomcharters of actieve vakanties. Tickets op boot.com. Ik heb ALS. Al mijn spieren vallen uit. En uiteindelijk ook mijn ademhalingsspieren. Ik ben niet meer te redden. Maar jouw steun heeft de onze patiënten wel een kans. Doneer nu op ALS.nl. Je tijd te verliezen. NPO Radio 1. Het is al 6, hier is het nieuws met Kirsten. In een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran woedt een grote brand. Op beelden op sociale media is te zien hoe een enorme vlammenzee zich verspreidt over het Gandhi ziekenhuis. Patiënten worden geëvacueerd. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen. De politie in Spanje heeft een van de meest gezochte criminelen van Nederland opgepakt. Het gaat om Karim B., een Amsterdammer van 46. De justitie in Spanje denkt dat hij een belangrijke schakel is tussen verschillende drugsbendes. En op een middelbare school in het westen van Duitsland is een leerling gedood, waarschijnlijk door een medeleerling. Die sloeg op de vlucht, maar kon later worden opgepakt. Na de aanval is de school ontruimd. Het slachtoffer en de vermoedelijke dader zijn allebei 18 jaar. Jozef Fritzl moet worden overgeplaatst van een TBS-instelling naar een gewone gevangenis. Dat heeft een rechtbank in Oostenrijk bepaald. Fritzl van 88 is veroordeeld tot levenslang omdat hij zijn dochter 24 jaar lang vasthield. Hij verwekte ook 7 kinderen bij haar. Erik Evengroen, waar staan de files? Ja, nog altijd vooral in het midden en het westen van het land. En ongelukken zorgen voor de meeste vertragingen, zoals op de A2, Belgische grens richting Eindhoven. Bij afrit Maastricht, daar was een ongeluk. De weg is gelukkig weer vrij, maar de vertraging is nog fors, bijna 3 kwartier. De A13, Den Haag richting Rotterdam. Daar is een vrachtwagen met pech gestrand ter hoogte van Rotterdam Airport. 2 rijstokers zijn dicht en de vertraging een half uur. En een flink probleem op de A20, Gouda richting Hoek van Holland. Voor het Terbrechtseplein is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd en meerdere personenauto's. De rechterrijstrook is dicht, maar er staat inmiddels 10 kilometer file achter met bijna 1,5 uur oponthoud. Omrijden kun je het beste doen via Den Haag over de A12, de A4 en de A13. Willemijn Hubert, ik heb hier in Hilversum vandaag weinig zon gezien. Het was hier echt een grijze dag. Hadden mensen in andere delen van Nederland meer geluk? Tikkie meer. Het was vooral in het noorden, het oosten en het zuiden af en toe wat zonnig. Misschien 2-3 uur zonneschijn. Maar ja, als je niks hebt, is dat dan nog steeds veel natuurlijk. Ja, dus wel wat verschillen in Nederland. Ja, ja. En wat gaan we de komende dagen zien? Nou, we hebben nog 1 keer een moment met regen en veel wind te gaan. Dat staat voor de komende 24 uur. Eigenlijk 12 tot 36 uur ongeveer op het programma, denk ik. Op dit moment zien we al dat de bewolking dikker aan het worden is. Vanuit het zuidwesten is af en toe wat lichte motregen wat verder ons land in trekt. En vanavond en vooral vannacht gaat het echt wel harder regenen vanuit het westen. De wind gaat ook aantrekken. Komt een windkracht 7 te staan in de kustgebieden. Boven land een windkracht 4 tot 5 uit zuidwestelijke richting. Ook morgenochtend kan het vooral in het noorden van Nederland nog even stevig doorplensen, maar ook in andere delen van Nederland nog wel. Maar in de loop van de ochtend, tweede gedeelte, gaat het vanuit het westen allemaal wel wat droger worden. We hebben ook in de ochtenduren de hoogste temperaturen, 10 tot 12 graden denk ik op veel plaatsen. Maar met het wegtrekken van dat neerslaggebied, zo'n koufront, daarachter komt dus koudere lucht ons land binnen. Dus in de middaguren zien we eigenlijk de temperatuur alsmaar onderuit gaan naar zo'n 7 of 8 graden. Dus als je van wat warmer weer houdt, dan is morgenochtend het aangewezen moment. Maar dan is het dus wel nat en er staat er ook nog steeds heel veel wind. En inmiddels is de wind weer ietsjes afgenomen en schijnt het zonnetje echt een stuk vaker. En als we kijken naar het weekend, dan wordt dat een weekend met op beide dagen geen neerslag in de verwachting op dit moment. Geregeld zonneschijn en zo'n 8 of 9 graden en ook niet al te veel wind. Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. Schooldirecteuren werken daar samen met hun team hard aan. Meer weten over het werk van schooldirecteuren? Luister naar de Schooldirecteuren podcast. Nu, later en altijd. Hey ondernemer, je vergeet iets. Jezelf. Dus ontdek op asr.nl/vergeetjezelfniet hoe onze AOV je ook helpt om uitval te voorkomen. ASR doet het. Luister nu naar de Schooldirecteuren-podcast via jouw favoriete podcast-app. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. De nieuwe compacte Volvo EX30 is groots in duurzaamheid, veiligheid en prestaties. Een volledig elektrische SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 staat nu in de showroom. Vanaf €36.795. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Tijd voor een nieuwe garagedeur? Kies Novoferm, de garagedeur met de hoogste installatiewaarde. Zo blijf je huis lekker warm en bespaar je op je energierekening. Een garagedeur van Novoferm is een garagedeur met de hoogste isolatiewaarde. Fit de winter door met Vitepro. Vitepro bevat namelijk vitamine B12 en vitamine C die helpen om vermoeidheid te verminderen. En daarnaast bevat Vitepro zink en vitamine D ter ondersteuning van je weerstand. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl. 25% korting op een geïsoleerde garagedeur? Check novoferm.nl. In 2024 hebben we de grootste prijzenpot ooit bij de VriendenLoterij. Het is alle dagen prijs met ieder uur een winnaar. En bovendien, elke maand wint iemand 1 miljoen euro. Speel voor 26 januari mee, dan maakt u in februari al kans. Ga naar vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie sprak vandaag met de landbouwsector. In september had ze al gezegd dat ze dat wilde gaan doen. De frustratie onder Europese boeren is groot. Ze vinden dat de EU ze verstikt met te veel regels. De laatste weken zijn er in meerdere landen boerendemonstraties. EU-correspondent Kiesja Hekster in Brussel. Kiesja, waarom voert von der Leyen deze gesprekken met de sector? Ja, die demonstraties van de afgelopen weken, die zien we natuurlijk al langer. Hè? In Nederland bijvoorbeeld al vorig jaar. En reken maar dat Ursula von der Leyen en de Europese Commissie ook heel goed gekeken hebben naar wat er in ons land gebeurde. En dat ze ook heel goed gezien hebben welke uitslag wij hebben gehad bij onze provinciale verkiezingen, bij de landelijke verkiezingen. Verkiezingen waarbij het CDA, de traditionele boerenpartij, hele harde klappen kreeg. En waar onder meer de BBB en de PVV van profiteerden. En Ursula von der Leyen is zelf ook een christendemocrate uit Duitsland. En deze dialoog kan je zeker niet loszien van de verkiezingen voor het Europees Parlement. Die zijn over 4 maanden. Dus zij hoopt met deze dialoog de boerenstem ook terug te winnen. Heeft ze nog een ander doel met deze gesprekken? Ja, ze wil natuurlijk ook laten zien dat ze in Brussel luisteren naar de boeren. Ze willen ze aandacht geven. Ze zegt dat ze wil proberen om een gemeenschappelijk plan te maken voor de toekomst van de boeren in de Europese Unie, voor het voedselsysteem. Daarbij moet aandacht zijn voor het verdienmodel van boeren, maar ook aandacht voor wat de planeet en de natuur aankunnen. Dat stond allemaal in de uitnodiging. Daarbij wil ze ook nog kijken naar welke technologische ontwikkelingen daarbij van nut kunnen zijn. En zelf verwoorden ze het vanmorgen zo. I put forward this idea in my State of the Union last summer. And I think we all sense that there is an increasing division and polarization when it comes to topics relevant and related to agriculture. And I'm deeply convinced that we can only overcome this polarization that we all sense by dialogue. Ja, de State of the Union hoorde je haar misschien zeggen. Dat is een soort troonrede die ze ieder jaar hield. Ze maakt zich dus zorgen over de polarisatie over dit onderwerp. En ze zegt, die polarisatie die kunnen we alleen maar bestrijden met dialoog. Hoe moeilijk of makkelijk was het voor haar om iedereen aan tafel te krijgen vandaag? Nou, er waren toch behoorlijk wat mensen uitgenodigd en gekomen. Niet alleen boerenorganisaties, maar ook uit andere sectoren. Bijvoorbeeld de voedselsector, natuur- en milieuorganisaties, mensen uit de wetenschap en de industrie. Niet iedereen was even enthousiast voordat de dialoog begonnen was. Hadden boerenorganisaties al kritiek? Ze noemden deze dialoog te laat, te weinig. Een aantal mensen die er waren hadden ook pas eind vorige week de uitnodiging gekregen. Dus dat was allemaal een beetje laat voor iets wat al zo lang geleden was aangekondigd. Maar goed, uiteindelijk was er toch wel een grote groep bij vanmorgen. En dit was dus de start van, ja, je noemt het al een paar keer, de dialoog. Zijn er ook mededelingen gedaan achteraf over hoe deze start nou is gegaan? Niet echt. We hebben wel zelf twee Nederlanders die aan tafel zaten na afloop gesproken. Eentje is de voorzitter van de Europese Jonge Boerenorganisatie. Een ander de voorzitter van de Raad van Bestuur van de Universiteit van Wageningen. Allebei zeiden ze dat de sfeer goed was geweest. Maar ze hielden zich ook wel een beetje op de vlakte. Binnen hadden ze met elkaar afgesproken dat ze vooral eerst met elkaar gingen praten in plaats van met de media. Mm-hmm. En ze zeiden ook wel dat het moeilijke discussies kunnen worden. Want al die protesten die zijn er natuurlijk niet voor niks. Er staan allerlei heel verschillende belangen op het spel. Maar zeiden ze, de bedoeling is om ergens in de late zomer met iets gezamenlijks te komen. Maar het is vandaag nog niet heel erg over de inhoud gegaan. Dankjewel, EU-correspondent Kiesja Hekster. Het scheuren van de kruisband in de knie is een groot probleem in het vrouwenvoetbal. Zeker bij jonge speelsters. Bij de jeugdselectie van FC Groningen onderzoekt bewegingswetenschapper Eline Nijmeijer hoe speelsters precies bewegen om zo het risico op een knieblessure hopelijk te verkleinen. Dat doet ze met een speciaal pak. Mark Robin Visser ging vanochtend al vroeg het veld op daar. Deze doen we wel, die andere doen we niet. Oh zo. Ze noemen het hier in Groningen ook wel het pak. Maar eigenlijk zijn er vier pakken en Florien heeft er één aan. Hi. Hallo. Hoe zit dat nou, dat pak? Ja, het zit eigenlijk wel lekker. Het is alleen tijdens de trainen een beetje warm. En je wordt nu verder geholpen door Eline, want die zit allemaal draadjes en kastjes in dat pak te proppen. Want er zitten allemaal vakjes in, hè? Eigenlijk plakken we dus bepaalde sensoren op bepaalde plekken. Ja, noem eens de plekken. Waar doe je dat dan allemaal? Voet, onderbeen, bovenbeen. Sorry Florien, we gaan je helemaal bekijken, hoor. Helemaal goed, hoor. Helemaal goed. We kennen dit natuurlijk bijvoorbeeld uit de filmindustrie, hè? En de games, hè? Met avatars. Ja, precies. Ja? Dus wij gaan nou straks naar jou kijken, terwijl jij op het veld bent. En dan zien wij jou als avatar. Ja, ja, inderdaad. Toch, Eline? Zo gaan we ja, dat doen, klopt. Toch? Ja, ik zet er nu aan. Goed, we gaan naar het veld. Ja. Het is nog donker. Het is nog donker. Het is nog heel vroeg. Ja. Deze donderdagochtend. Heb jij nou bijpassende? Hey, ik hoorde een piepje. Hij piepte. Dat is een goed teken, of niet? Dat is een goed teken, ja. We zijn inmiddels op het veld en er staat een mooi campingtafeltje met een laptop erop. Ja, dat heb je natuurlijk ook allemaal nodig. En een schrift. Wat moet er in het schrift? In het schrift houden we bij welke trials goed zijn en die schrijven we dan op. Oh. Zodat we later weten welke trials we terug moeten kijken. Oké, okay. Het wordt allemaal opgeschreven, Florien, dat je dat weet. Ja, dat is fijn. We kunnen het ook terugzien. En daar komt de rest van het team. En de trainer, Hendrika Kingma. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Zo, nou, Florien zit in het pak. Dus, ja. Nou ja, ik hoop dat het allemaal gelukt is. Gaat u daar nou ook nog rekening mee houden, dat zij zo'n pak aan heeft? Ja, ja, wij hebben voor de trainingen houden wel rekening met nou ja, bewegingen die de onderzoekers graag willen zien. Dus rennen, springen, wenden, keren. Vooral ook het reageren van de meiden op dingen die nou, niet voorspelbaar zijn. Zodat de metingen die ze hier op het veld doen gewoon relevant zijn voor ook de onderzoek in het lab. Ja, kom maar, starten! Je hebt het laboratorium eigenlijk naar buiten gehaald, want dit soort dingen kan je niet binnen doen, hè? Nou, we weten inmiddels dat hoe iemand beweegt in het lab zegt niet zoveel over hoe iemand het doet op het veld. En uiteindelijk is het veld de plek waar de blessures ontstaan. Dus willen we weten van hoe bewegen de meiden eigenlijk op het voetbalveld. En kunnen we ze helpen om ze hier beter te gaan bewegen. En dat is uniek, hè? Ik bedoel, ken jij collega's in de wereld die het ook zo doen? Ik ken geen collega's die het pak zover naar, letterlijk naar buiten brengen als dat wij het doen. Het wordt inderdaad wel een beetje in de dans en de kunstwereld toegepast. Maar zoals wij het doen, echt heel nauwkeurig meten hoe iemand beweegt op het veld, dat zie je eigenlijk nergens. Kom maar, starten! Jammer, Jara. Ja, trainer Hendrika. Die voorkruisband, hè, bij die meiden. Ja. Is dat echt een probleem? Heb je daar last van? Nou, ik heb er inderdaad zelf ook last van gehad. Het is een algemeen groot probleem dat het binnen het vrouwenvoetbal een veel voorkomende blessure is. Ja. Dat je er gewoon echt serieus lang uit ligt en dat wil je voorkomen. Dat heb je zelf ook meegemaakt? Ja, 2 keer maar liefst. Zo. Dus ik ben groot voorstander ook van dit onderzoek. Zullen we even gaan kijken bij de laptop? Hoe gaat het hier? Nou, ze is nu een interessante oefening aan het doen, waarbij we kijken naar verschillende bewegingen. Ja. Zoals het springen, dus we zien dat poppetje nou alle kanten op gaan, ja, eigenlijk. En nu hebben we een interessante data en die slaan we op. Zodat we straks ook weten waarin we in het licht interessante bewegingen zitten. Die kruisband aan zich kunnen we inderdaad niet sterker maken. Maar als we die meiden optimaler laten bewegen. Bijvoorbeeld dus door meer in te veren. Wordt die kracht uiteindelijk op de kruisband minder. Dus is de kans dat die scheurt ook minder. Ik hoop dat ik alles in de zomer van 2025 kan afronden. En dan zou er een boekje mogen liggen waarin allemaal experimenten beschreven zijn met uitkomsten. En uiteindelijk ook een boodschap naar coaches en trainers. Dan weten we meer. Dan weten we meer. Ja. Ja, dus het vraagt wat van de speelsters, maar ze krijgen er ook wat voor terug. Onderzoeker Eline Nijmeijer was dat op het voetbalveld met Marco-Robin Visser. Erik Evengroen, flink wat files volgens mij. Waar staan ze? Ja, op verschillende plekken en vooral nog altijd wel in het midden en het westen van het land. Maar het is toch ook wel weer wat drukker geworden, want we hebben nu te maken met ruim 700 kilometer. En dat komt ook vooral door ongelukken, zoals op de A2 Belgische grens richting Eindhoven, tussen Oost-Maarland en Maastricht Airport. Er is een ongeluk gebeurd. De weg is zojuist wel weer vrijgegeven, maar hou nog rekening met bijna 3 kwartier vertraging. Sportnieuws dan. Schaatsers Bo Wagenmaker en Jeroen Janissen hebben in Oostenrijk op de Weissensee de Aart Koopmans Memorial gewonnen. Ze waren allebei de snelste in een eindsprint. Wagenmaker deed dat bij de vrouwen na een wedstrijd van 60 kilometer. Janissen had er bij de mannen 80 kilometer op zitten toen hij als eerste over de streep kwam. Zaterdag worden de Open Nederlandse Marathonkampioenschappen verreden op de Weissensee. De voormalig voorzitter van de Spaanse voetbalbond, Luis Rubiales, moet zich voor de rechter verantwoorden voor zijn ongewenste kus aan speelster Jennifer Hermoso na de WK-finale. Het is de conclusie van de Madrileense rechtbank na een onderzoek naar de zaak. De aanklager vervolgt Rubiales voor seksueel geweld. Het is nog onduidelijk wanneer die zaak wordt behandeld. En snowboardster Michelle Dekker is er net niet ingeslaagd voor de tweede keer in haar loopbaan een wereldbekerwedstrijd te winnen. Dekker had in het Sloveense Rogla een topdag. Ze was de snelste in de kwalificatie en won daarna al haar races met gemak. Alleen in de finale tegen de Japanse wereldkampioene Miki kwam ze net tekort. Dekker boekte wel haar 5e podiumplek ooit tijdens de wereldbeker. In 2022 pakte ze in het Italiaanse Carezza haar enige wereldbekeroverwinning. Situations running through my head. Looking back through time, you know it's clear that I've been blind, I've been a fool. To open up my heart to all that jealousy, that bitterness, that ridicule. And if you want it, come and get it. Crying out. Let go your heart, let go your head, and feel it now. Let go your heart. Babylon, David Gray. Nieuwke Teertstra. Nieuws en Co. Biologische winkels worden gek van alle regels die ze opgelegd krijgen. Bij elk product dat ze verkopen moet gecontroleerd worden of het certificaat in orde is. En dat kost tijd en het kost geld. Het adviescollege Toetsing Regeldruk vindt dat winkeliers gelijk hebben en dat demissionair minister Adema actie moet ondernemen. Verslaggever Josephine Trehi ging naar de Ecoplaza van Pieter Tent in Utrecht. Dan lopen we even door naar de groenten. Ja. Grote winkel hoor, hier. Ja, de winkel is deze wel een van de grootste assortimenten biologisch ook wat er in Nederland is. Ja. Ja, je ziet ook wel dit effect, hè. Er zit bloemkool. Af en toe een kleiner bloemkool tussen. Dan het is niet allemaal gestandardiseerd. Kunt u een voorbeeld geven waar u dan tegenaan loopt met die regeldruk? Nou, alles wat ik hier doe en verkoop gaat eigenlijk via de kassa. U krijgt een kassabonnetje, daar staan precies de productjes op. Maar dan willen ze eigenlijk weten dat bijvoorbeeld een komkommer, waar heb ik die komkommers in gekocht? Hoeveel komkommers zijn dat geweest? En waar zijn ze dan verkocht? En is dat dan allemaal biologisch? Dat moet u allemaal bijhouden? Dat willen ze graag zien, ja. Dat is in de supermarktwereld en in dit soort winkels is dat niet te doen. En ik vind die die controle in essentie goed. Ja. Want als je naar zo'n winkel als dit gaat, waar je natuurlijk iets meer betaalt, dan wil je ook gewoon wel dat het echt biologisch is. Nou, en dat is het belangrijkste. Maar dan moet het wel haalbaar blijven. Ja. En niet zulke kosten met zich meebrengen dat dat eigenlijk niet meer te betalen is. De kosten zitten in de tijd, neem ik aan? Ja, er zit de Pantheia, het onderzoekbureau, wat voor de ATR het onderzoek heeft gedaan, die becijferde dat een kleinere winkel al gauw rond de €4.000 kwijt is aan kosten om aan de procedures te voldoen. Doen en dat dit soort grotere winkels naar de €14.000-15.000 lopen. Omdat uw werknemers dingen moeten tellen, bonnetjes moeten nagaan? Allemaal moeten controleren, allemaal vastleggen en dat soort dingen om te bewijzen dat wij alles inkopen via gecertificeerde leveranciers. Maar is er veel gefraudeerd in het verleden of zo? Nou, niet dat ik weet. Maar ik sluit ook niet uit dat het ongetwijfeld wel eens een keer gebeurd is. Zullen we even doorlopen in de winkel? Achter in de winkel bij het brood staat een van de werknemers met een hele lijst. Wat is dat voor bon? Dit is een pakbon van onze broodafdeling. Mm-hmm. En er staat, op die pakbon staat een scannummer. En elke dag moeten we dat scannummer controleren en daar een paraafje bij zetten. Dus wij moeten in opdracht van het instituut controleren of dat instituut ook op de pakbon staat die de bakker ook controleert. En dan al die broden controleren? Ja, en alle pakbonnen. Dat is wel gedoe, ja. Kijk, die controle heb ik de discussie niet over. Dat is goed. Maar het controleren, opcontroleren, moet je stoppen. Over de top. Juist. En hoe merken consumenten dit, die regeldruk, hè, waar u het over heeft? Nou, uiteindelijk is regeldruk zijn kosten die uiteindelijk doorvertaald worden in de verkoopprijs. En anderzijds, kleinere bedrijven, nieuwe initiatieven zullen niet worden genomen omdat ze de kosten niet kunnen of willen maken voor de certificering. En eigenlijk gaat de consument dus merken dat het aanbod armer wordt. Ja. En duurder. En duurder. Een verslag was dat van Josephine Trehi. En dan dit. Op Netflix is vanaf vandaag een serie te zien over de eerste vrouw die meer dan $1 miljard verdiende aan de verkoop van drugs. De 5 voor 6. For the last 3 years, Griselda Blanco has owned Miami, distributing cocaine. De serie Griselda draait om Griselda Blanco, die ook wel de vrouwelijke tegenhanger van de beruchte drugsbaron Pablo Escobar werd genoemd. Je bent plata. Series en films over drugscriminelen worden al heel lang gemaakt en bereiken een groot publiek. Waarom kijken we daar nou zo graag naar? Er wordt wel eens gesteld dat omdat wij over het algemeen een redelijk saai leven leiden, dus in een keurslijf zitten van 9 tot 5... en dat je denkt, ik wil even uit het keurslijf even ontladen en ik ga kijken naar extreem geweld bijvoorbeeld. Zegt criminoloog Yarin Eski. En het is echt niet zo dat we alleen maar series over Colombiaanse narco's kijken. Ook Nederlandse series, zoals Mokko Mafia. Zij begonnen gek te doen, moesten wel reageren. Hollands Hoop. De man met de meest rechtlijnige opvatting over goed en kwaad was gewoon een drugshandelaar voor het geld. En Undercover. De drugsbaron van het zuiden. Zo'n naam krijg je niet zomaar. Zijn echte kijkcijferkanonnen geweest. En niet alleen vanwege dat eerder genoemde extreme geweld. Mensen denken ook dat ze er dingen van op kunnen steken. Hè? Criminoloog Janine Jansen merkt dat we tijdens het kijken een kritische bril op hebben. Hoe kan ik voorkomen dat ik in een bepaalde situatie terechtkom? Of als ik er al in zit, hoe kom ik daar dan uit? Dus waar figuren als Tony Scarface Montana bijna een soort heldenstatus bereiken. You wanna play what? Say hello to my little friend! Moeten kijkers zich volgens Jansen wel realiseren dat veel van deze verhalen gebaseerd zijn op echte drugscriminaliteit. We zien dit als een vrije tijdsbesteding, terwijl het echt over afschuwelijke feiten gaat. Met welke bril je ook kijkt, de verwachting is dat Griselda net zo'n grote hit wordt als al die andere drugsfilms en series. I heard that you like my product. We can make a lot of money together. NPO Radio 1 podcast. Het was als het ware of er een soort waaier van granaten op me afkwam, hè? Wel, aan de dood dacht ik niet. Aan de angst ook niet. Jaap en Jenny. Bijna 100 jaar geleden besloten ze om in de Spaanse burgeroorlog te gaan vechten tegen het fascisme. Ik ben gewoon voor mijn overtuiging gegaan natuurlijk. Ze waren 20ers, net als ik nu. En ze zetten me aan het denken over mijn wereld die ook bedreigd wordt. De Spanje-strijders en ik. Een podcast van mij, Laura Lubbers, voor VPRO's OVT en NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Nieuw, Grand Optical. De opticien met oogzorg van topniveau. Nieuw, het grootste aanbod aan designermerken. Nieuw, persoonlijk advies en echte aandacht. Nieuw, en heel fijn, uw tweede designerbril cadeau. Nieuw in Nederland. Grand Optical. Let's go. Ik heb ALS. Mijn spieren vallen één voor één uit. En uiteindelijk ook mijn ademhalingsspieren. Ik heb zelf jaren op de ambulance gereden en wat kunnen betekenen voor zieke mensen. Maar voor mij kan niemand wat doen. Ik ben niet meer te redden. Maar jouw steun geeft toekomstige patiënten wel een kans. Doneer nu op ALS.nl. Geen tijd te verliezen. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Bij Belisol plaatsen we kozijnen en deuren op maat, want ieder huis is anders. Maar één ding blijft hetzelfde, ons vakwerk. Daarom geven we 20 jaar garantie. Plan nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Ontdek een van de veiligste en avontuurlijkste full electric SUV's tussen zon en aarde. De Solterra van Subaru. Power on, ready, charge. Altijd all-wheel drive. 8 jaar garantie zonder kilometerbeperking. Ervaar hem nu zelf en boek uw testrit op Subaru.nl. Subaru. Safe, fun, tough. Bij Bergman Clinics concentreren we ons op planbare medische behandelingen. Zoals een huidbehandeling, knie- of staaroperatie. Door superspecialisatie per focuskliniek kunnen we op een persoonlijke manier topkwaliteit zorg aanbieden. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil. Subaru. Safe. Fun. Tough. Kijk op Subaru.nl. Bergman Clinics. Gewoon vergoed door je zorgverzekeraar. NPO Radio 1. 6 uur. Dielke Teertstra. Goedenavond. In het laatste half uur van Nieuws & Co. Het was beloofd op Prinsjesdag. We zouden er dit jaar allemaal financieel op vooruit gaan. En vooral voor gezinnen met kinderen lijkt dat nu ook gelukt. En samen met ambtenaren van Buitenlandse Zaken is een deel van de Tweede Kamer heel kritisch over het Israël-beleid van demissionair premier Rutte. Eerst het NOS-journaal met Kirsten Klomp. In een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran woedt een grote brand. Op beelden op sociale media is te zien hoe een enorme vlammenzee zich verspreidt over het Gandhi-ziekenhuis. Hulpdiensten uit de hele stad zijn opgeroepen. De patiënten worden nu geëvacueerd. Of er slachtoffers zijn gevallen is nog niet duidelijk. Ook is onbekend hoe die brand is ontstaan. In Moskou is Igor Girkin veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij krijgt die straf voor het aanzetten tot extremisme. Hij had onder meer kritiek geuit op president Poetin over het verloop van de oorlog in Oekraïne. Er worden vaker mensen veroordeeld voor kritiek op de oorlog in Oekraïne. Maar dat nu Girkin straf krijgt is wel bijzonder, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp. Iemand uit het andere kamp, het zogenaamde patriotische kamp, die dus inderdaad dat allemaal ondersteund heeft. Girkin is natuurlijk ook de man die in feite het startschot heeft gelost bijna 10 jaar geleden voor de oorlog toen in Oost-Oekraïne. En het is opmerkelijk dat juist nu iemand uit die hoek op deze manier wordt vervolgd. Girkin is in ons land vooral bekend vanwege zijn rol bij het neerhalen van vlucht MH17. Daarvoor werd hij bij verstek veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Een vrouw die een bomaanslag pleegde op een Russische blogger moet 27 jaar de cel in. Ze gaf de blogger vorig jaar in Sint-Petersburg een beeldje met een bom erin die ontplofte, waardoor hij omkwam. De vrouw van 27 zegt dat ze niet wist dat er een bom in het beeldje zat en dat ze erin is geluisterd door een onbekende Oekraïner. In Harlingen heeft een grote brand gewoed in een timmerbedrijf. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Vanwege de metershoge rookwolken werden mensen in de buurt gewaarschuwd om ramen en deuren dicht te houden. Het kabinet gaat onderzoeken of mensen zelf letters en cijfers kunnen kiezen voor hun kenteken. PVV-Kamerlid Heutink vroeg dit aan demissionair minister Harbers, ook namens NSC, VVD en BBB. België kent al zo'n systeem waarbij mensen een eigen kenteken kunnen kopen. De Rijksrecherche doet onderzoek naar presentator en advocaat Khalid Kassem. Hij wordt beschuldigd van omkoping om een cliënt vrij te krijgen. Het OM bevestigt na een bericht in de Telegraaf dat er wordt gekeken of de presentator strafbare feiten heeft gepleegd, maar benadrukt dat er nog geen sprake is van een strafrechtelijk onderzoek. Voorzitter von der Leyen van de Europese Commissie heeft gepraat met organisaties van boeren, voedselproducenten en natuurbeschermers. Aanleiding zijn de demonstraties van de laatste tijd in onder meer België en Duitsland. Maar ook de uitslagen van de laatste verkiezingen in bijvoorbeeld Nederland spelen een rol, zegt correspondent Kiesja Hekster. Verkiezingen waarbij het CDA, de traditionele boerenpartij, hele harde klappen kreeg. En waar onder meer de BBB en de PVV van profiteerden. En Ursula von der Leyen is zelf ook een christendemocrate uit Duitsland. En deze dialoog kan je zeker niet loszien van de verkiezingen voor het Europees parlement. Die zijn over 4 maanden. Dus zij hoopt met deze dialoog de boerenstem ook terug te winnen. Het weer, vanavond en vannacht af en toe regen. De temperatuur loopt op naar een graad of 11. Morgen begint met regen, maar 's middags komt de zon erbij. Bij een stevige westenwind wordt het dan zo'n 10 graden. Erik Evengroen, hoe is het op de weg? Nou ja, de avondspits is voorzichtig op zijn retour, maar we zijn er voorlopig nog niet vanaf. De meest opvallende files op dit moment op de A12, Utrecht richting Arnhem. Bij Veenendaal-West is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is afgesloten en de vertraging loopt op tot een half uur. De A13, Den Haag richting Rotterdam. Bij afrit Rotterdam Airport staat een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en ook hier een half uur vertraging. De A20 dan Gouden richting Hoek van Holland. Daar gebeurde bij knooppunt Terbrechtseplein een ongeluk met een vrachtwagen en een aantal personenauto's. Een deel daarvan is inmiddels geborgen. De rechterrijstrook is nog wel dicht. Vertraging nog altijd ook een half uur. En tenslotte de A58 Bergen op Zoom richting Breda. Bij Etten-Leur gebeurde zojuist een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Vertraging ook hier een half uur. Wauw. Eurojackpot heeft een jackpot tot wel 120 miljoen. En dat is zoveel money. Daarmee kan je in een weekendje weg. met je vrienden. In space. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. Het jaar goed beginnen? Kom dan naar de Van Mossel Instapweken voor een nieuwe auto, occasion of leaseauto. Het grootste aanbod en de beste service. Van Mossel ontzorgt van A tot Z. Kijk voor al onze merken op vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen. Bij Eliza Was Here kiezen we voor het Griekenland weg van de massa. Ontdek zelf de schilderachtige dorpjes van Corfu op elizawashere.nl. Profiteer van de scherpste aanbiedingen tijdens de Van Mossel Instapweken. Kijk op vanmossel.nl. Wil jij ook je jaar beginnen met een echt goed voornemen? Ga lekker op avontuur met Podiumpas. Onbeperkt naar ruim 60 podia door heel Nederland. Theater, musicals, dans of iets totaal onbekends. Bestel hem nu op podiumpas.nl. Duurzaam de winter door, profiteer tijdelijk van gratis HR++ glas bij uw kunststof kozijnen en houd de warmte in huis. Maak een afspraak op kroonkozijn.nl en bezoek een van onze showrooms bij u in de buurt. Kroonkozijn, goed bekeken. Onbeperkt naar meer dan 60 podia? Bestel nu je pas op podiumpas.nl. Vindt u het ook vervelend als u niet vooraf weet wat iets gaat kosten? Dat begrijpen wij heel goed. Want bij Specsavers Audiciëns vinden wij prijstransparantie belangrijk. Bent u benieuwd wat u bij Specsavers moet bijbetalen voor uw hoortoestellen? Ga snel naar specsavers.nl/prijscalculator voor meer informatie en alle voorwaarden. Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl voor een gratis proefabonnement. Alsjeblieft, uw auto is weer tiptop in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. De meeste mensen kunnen dit jaar meer kopen, heeft het Nibud berekend. Komt met name doordat de lonen stijgen en dat de regering toch heeft geïnvesteerd in belastingmaatregelen voor gezinnen met kinderen. Sommige huishoudens gaan er wel €300 per maand op vooruit. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. En zometeen meer over de koopkracht van vooral Nederlandse gezinnen met kinderen. Maar we gaan eerst naar Spanje, waar een van de meest gezochte Nederlandse drugscriminelen is opgepakt. Het zou gaan om Karim B., bekende drugshandelaar. Contact met Spanje-correspondent Edwin Winkels. Edwin, wie is Karim B.? Hij is een 46-jarige Amsterdammer, hoewel die in Spanje liefst 6 verschillende identiteiten had, allemaal paspoorten. Volgens de Spaanse politie, die kwam vandaag met bericht van zijn arrestatie, is hij leider van een van de meest professionele misdaadorganisaties aan de Costa del Sol, rond Malaga en Marbella. Een bende die zich bezighield met drugshandel, cocaïne vooral. En met name met het witwassen van al het verdiende geld daarmee. En daarvan was hij ook al bekend in Nederland en liep er ook door Nederlandse justitie een onderzoek naar hem. Daarnaast is Karim ook de oudere broer van Samir B. En die werd ongeveer op dezelfde plek in Zuid-Spanje, bij Marbella, is die in 2014 geliquideerd. Daarna zou Karim de handel van zijn broer hebben overgenomen en met die handel ook het grote conflict dat zijn broer had met de bende van Ridouan Taghi, onder andere de hoofdverdachte in het Marengo-proces. En ook met Taghi zou Karim B. enorm in conflict zijn geweest de laatste jaren. Grote rivaal dus van Ridouan Taghi. Zijn arrestatie is onderdeel van een grotere politieactie. Wat weten we daarover? Ja, het onderzoek in Spanje zelf begon al na die moord op Samir. Toen wist men al van talloze activiteiten. De Nederlandse mokromafia had zich al lang aan de Costa del Sol geïnstalleerd. Is ook heel dicht bij Marokko. Gisteren bij die operaties zijn onder andere invallen geweest in Melilla. Dat is een Spaanse exclave aan de noordkust van Marokko. In die operatie zijn de afgelopen dagen naast Karim nog 5 andere anderen gearresteerd. Hij zelf zou zich trouwens hebben aangegeven vrijwillig bij de politie. We weten nog niet waarom. En de omvang van hun zaken is goed af te lezen aan dat er in totaal 172 eigendommen zijn geblokkeerd door de politie. Dat is vooral onroerend goed. Veel grote villa's daar aan de Costa del Sol. Allemaal ter waarde van zo'n 50 miljoen euro. En liefst 178 bankrekeningen zijn ook geblokkeerd. Er stond iets van 3 miljoen euro samen op. Plus nog contant geld, wapens en juwelen die in beslag zijn genomen. Edwin, de verbinding hapert af en toe een klein beetje, maar je bent gelukkig goed te volgen. Dus ik wil je toch nog even vragen, Wat gaat er nu gebeuren met Karim B? Kan hij worden uitgeleverd aan Nederland? Ja, Nederland zal om zijn uitlevering vragen, of heeft dat misschien al gedaan, omdat ze daar ook een onderzoek hebben lopen. Maar Spanje heeft al wel laten weten, justitie hier, dat ze hem eerst zelf willen berechten. Vanwege die drugshandel hier van de mogelijke delicten en misdaden begaan op Spaans grondgebied. Nou, die rechtszaak, dat kan echt nog lang op zich laten wachten in Spanje, een jaar of twee. Dan wordt hij hier veroordeeld, zal hij hier in de gevangenis komen. Dus dan zou Nederland vrij laat aan de beurt zijn. Wat wel zou kunnen gebeuren is dat bijvoorbeeld justitie uit Nederland hier naartoe komt om Karim B. te verhoren in verband met het onderzoek dat in Nederland naar hem loopt. Maar het is op dit moment nog zeker geen sprake van directe uitlevering aan Nederland. Dankjewel, correspondent Edwin Winkels. Wie toeslagen krijgt, heeft het misschien al gezien. Wie vandaag salaris kreeg ook. Veel mensen hebben wat meer te besteden. Budgetinstituut Nibud heeft uitgerekend dat bijna iedereen erop vooruit gaat. Vooral mensen met kinderen krijgen meer, soms tientjes en soms honderden euro's per maand. Onder meer doordat het kindgebonden budget omhoog gaat. Een bewuste keuze van het kabinet om te zorgen dat minder kinderen in armoede leven. Gabi van den Biggelaar van Stichting Leergeld. Goedenavond. Goedenavond. Uw stichting helpt kinderen die opgroeien in armoede. Hoe staat het er nu voor met deze groep kinderen? Ja, wij zien de laatste jaren een enorme groei in het aantal aanvragen voor kinderen. In 2022 ondersteunden wij 160.000 kinderen per jaar. En in 2023, een voorlopig cijfer, gaan we naar de 180.000 kinderen per jaar. Dus een bedrag mee gemoeid van 35 miljoen. Dus dat het kabinet komt met maatregelen om te zorgen dat er meer geld in die gezinnen is, om ook die kinderen te kunnen laten meedoen, dat juichen wij natuurlijk van harte toe. En wat doet uw stichting voor deze kinderen en voor hun gezinnen? Ja, wij ondersteunen deze kinderen met voorzieningen op het gebied van sport, cultuur, welzijn en onderwijs. Dus dan moet je denken aan dat ze mee kunnen doen met een sportclub, een muziekinstrument kunnen bespelen. Maar wij verstrekken ook fietsen, computers, alles wat een kind nodig heeft om normaal op te kunnen groeien en om normaal met andere kinderen mee te kunnen doen. U zegt, je moet zich voorstellen, die armoede in die gezinnen, dat is niet alleen een financiële kwestie. Dat levert ook mentale problemen op. Heel veel stress, maar ook het gevoel van een kind, ik hoor er om de een of andere reden niet bij. En dat willen wij echt van harte voorkomen. U zegt net, wij juichen de maatregelen van het kabinet toe. Wat het kabinet nu doet, is proberen via toeslagen meer geld naar die families te laten gaan. Gaat dat helpen? In eerste instantie misschien wel. En kijk, alle bijdragen zijn welkom. Wij zien al jaren en al tien jaar dat er in die gezinnen een gebrek is aan geld. Dat als er 200 tot 300 euro extra in een gezin zou zijn, dat echt al essentieel is. De laatste jaren is dat gat alleen maar groter geworden. Dus ja, wij zouden eigenlijk nog veel liever zien dat er echt structurele maatregelen komen om inkomens te verhogen. Dus het inkomen uit werk is dat nu voor een gedeelte gebeurd. En met die toeslagen doe je dat ook gedeeltelijk. Maar zoals ik al zei, het is een achterstand van jaren. En dat gat wordt nu gedeeltelijk gedicht. Maar je zou eigenlijk veel meer na moeten denken vanuit de gedachte, wat is er nodig aan inkomen om een gezin en om de kinderen normaal mee te kunnen laten doen in de maatschappij? Wat heeft een normaal gezin nodig? En hoe zou daarin kunnen worden voorzien, denkt u, door de overheid? Hoe zou die dat kunnen doen? In ieder geval een structurele inkomensverhoging. De bijdrage voor de kinderen zouden omhoog moeten gaan. En ook een andere maatregel waarvan ik denk dat hij nog wel eens soda aan de dijk zou kunnen zeggen is, er is nu best wel een pakket aan voorzieningen voor gezinnen met kinderen. Gemeentes hebben ook wel voorzieningen beschikbaar, maar die zijn lang niet voor iedereen duidelijk en toegankelijk. En daar zou ook nog wel een slag in gemaakt kunnen worden. En ligt daar een taak voor de overheid? Ik denk even na, als ik op de school van mijn zoontje kom, dan zie ik op heel veel plekken posters en informatie met teksten als, nou, wil uw kind sporten en is daar weinig geld voor, dan kunt u hier terecht. Wil u op schoolreisje, wil u op schoolreisje en er is te weinig geld, dan kunt u hier aankloppen. Waar ligt de verantwoordelijkheid om dat duidelijker naar de mensen te krijgen? Ja, daar ligt een taak voor de overheid. De overheid kan het niet alleen. Stichting Leergeld heeft daar ook een taak in. Wij willen ook zo laagdrempelig mogelijk functioneren. Wij willen ook met andere organisaties samenwerken om die drempel zo laag mogelijk te maken. En dan zullen wij ook echt met de mensen daarover in contact moeten treden. De drempel is hoog en wij proberen juist als organisatie ook heel laagdrempelig te zijn. Wij slaan een arm om de mensen heen. Wij vragen waarmee kunnen wij u helpen? Wij zoeken echt het persoonlijk contact op. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Maar vooralsnog moet u het voor nu doen met de maatregelen zoals die nu worden doorgevoerd, hè, om via die toeslagen meer geld naar de gezinnen te krijgen. Wat verwacht u dat dat voor effect oplevert? Komend jaar bijvoorbeeld, denkt u dat er minder mensen bij u hoeven aan te kloppen? Ja, het zou natuurlijk heel mooi zijn dat mensen echt daadwerkelijk meer te besteden hebben en daardoor ook hun kinderen beter mee kunnen laten doen aan allerlei activiteiten. Dat zou de basis moeten zijn. Zoals ik al zei, het gat is wel heel erg groot. He, er zijn allerlei kosten omhoog gegaan. De kosten van zorg, de kosten van wonen, de kosten van levensonderhoud. Dus er is gewoon nog veel meer nodig dan alleen het verhogen van de kindgebonden regelingen. Hartelijk dank, Gabi van den Biggelaar van Stichting Leergeld. Erik Evengroen, hoe is het op de weg? Nou ja, de avondspits is op zijn retour. Veel dagelijkse files zijn aan het oplossen. Alleen ongelukken zorgen op een paar plekken nog wel voor behoorlijke vertraging. Zoals nu ook op de A58 Bergen op Zoom richting Breda. Bij Etten-Leur gebeurde zojuist een ongeluk. De linkerrijstrook is afgesloten en de vertraging bijna een half uur. De directeur van de Amerikaanse geheime dienst gaat de komende dagen ergens in Europa praten met Israël, Egypte en Qatar over een mogelijke overeenkomst, meldt de Washington Post op basis van bronnen die bij die zaak betrokken zijn. Volgens de krant wil de CIA-directeur bij Israël en Hamas aandringen op een akkoord. De inzet zou de vrijlating van alle gijzelaars in Gaza zijn in ruil voor een staakt het vuren van 2 maanden. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken suggereren in een anonieme, uitgelekte brief dat premier Rutte zich op een opmerkelijke manier bemoeit met het Israëlbeleid. En dat dit te maken zou hebben met zijn internationale ambities. Vanmiddag debatteert de Tweede Kamer hierover met de demissionair premier, die suggesties overigens ontkent. Verslaggever Wilco Boom, wat is hier, Wilco, aan de hand? Nou, begin deze week lekte er in de NRC een brief uit van anonieme ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken. En die stellen daarin dat demissionair premier Rutte de regie naar zich toetrekt als het gaat om het Nederlandse beleid in zaken de oorlog tussen Israël en Hamas. De minister van Buitenlandse Zaken, Hanke Bruinslot, die zou worden overruled. En alles is er volgens die uitgelekte brief op gericht om onwelgevallige informatie over Israël onder het tapijt te vegen. Zoals mogelijke schendingen van het humanitair oorlogsrecht door Israël. Nou, en op die manier zou Rutte niet willen afwijken van de Amerikaanse lijn in zaken die oorlog tussen Israël en Hamas. En dat alles zou er dan op gericht zijn om Rutte in de positie te brengen om Stoltenberg op te volgen als de secretaris-generaal van de NAVO later dit jaar. En nou, Kamerlid Klaver van GroenLinks, Partij van de Arbeid, die wilde vanmiddag het naadje van de kous weten. En dat brengt bij mij beelden terug van Balkenende en Jaap de Hoop Scheffer op bezoek in de White House. En daarna was er een benoeming voor secretaris-generaal van de NAVO. Dat brengt mij terug naar de oorlog in Irak en hoe de besluitvorming daarover is gegaan. Mijn punt is, ik wil alle feiten op tafel hebben. Ik wil scherp hebben hoe hier het internationaal recht, hoe onze juristen dat interpreteren en dat we op basis daarvan politieke afwegingen met elkaar kunnen maken. Zolang ik het gevoel hier krijg dat de politiek wordt gestuurd vanuit algemene zaken op wat de uitkomst moet zijn, ik wil van de minister-president toch een reflectie hierop. Ja, en Klaver verwijst hier dus naar de politieke steun die Nederland destijds gaf in de periode van de kabinetten Balkenende. De steun die Nederland toen gaf aan de inval in Irak. En in die periode duurde het toen niet lang voordat CDA-minister van Buitenlandse Zaken De Hoop Scheffer, een partijgenoot van Balkenende, secretaris-generaal van de NAVO werd. Nou, we weten ook van Rutte zelf onder andere dat hij de volgende secretaris-generaal van de NAVO wil worden. En vandaar dus die verwijzing van Klaver. En hij kreeg bijval onder andere van Paternotte van D66. In een e-mail van 6 november lees ik de vraag vanuit een ambtenaar aan Buitenlandse Zaken: is het geen optie om te zoeken naar bewoording waarin je niet expliciet zegt nu wel geen schending van het oorlogsrecht? En dat lijkt inderdaad heel erg op wat ook in het NRC staat. Dat lijkt eigenlijk op de vraag van: kunnen we het niet zo opschrijven dat er geen schending is van het oorlogsrecht? Dus Wilco, kort samengevat zeggen deze ambtenaren, demissionair premier Rutte overruled zijn eigen minister. Of overruled de minister. En dat doet hij om vrienden te blijven met de Amerikanen, om zijn eigen kansen bij de NAVO groot te houden. Dat zijn best wel ernstige aantijgingen. Hè? Hoe reageert Rutte daarop? Ja, volgens de demissionair premier is het absoluut niet waar. Uiteraard is er volgens hem discussie tussen de verschillende departementen en ook de specialisten van de departementen, de juristen, over wat er nou precies aan de hand is, over hoe het moet worden gekwalificeerd, wat er allemaal aan de hand is in Israël en in Gaza. Maar meer dan een discussie op basis van inhoudelijke argumenten is het volgens hem niet. AZ heeft dus niet ingegrepen, ik kijk maar even de journalist aan, in rapporten van of rapportages van de dienst juridische zaken. Er is natuurlijk wel discussie vervolgens naar aanleiding van dat soort stukken over hoe je dat allemaal precies weegt. En dat zie je deels ook terug natuurlijk in de correspondentie tussen de verschillende ambtenaren. En dat hoort ook zo. Ik heb niet eens de positie om iemand te overroelen. Maar ik ga niet helemaal in detail in nu precies over hoe de worst gemaakt wordt, want dat is de eenheid van kabinetsbeleid. Ja, en met die eenheid van kabinetsbeleid verwijst Rutte naar de regel dat het kabinet met één mond spreekt, ook als ministers het onderling oneens zijn of niet helemaal eens zijn. En hoe dan ook is er volgens hem geen sprake van dat het allemaal ook maar iets te maken heeft met zijn internationale ambities. Maar dat niet iedereen dit gelooft, dat snapt Rutte wel. Omdat nu een aantal ambtenaren anoniem een stuk inbrengen in een rechtszaak en vervolgens ook bij de NRC wordt gepubliceerd, bijvoorbeeld ook over, dat doet Rutte waarschijnlijk omdat hij naar de NAVO wil, en er is ingegrepen door AZ bij de dienst juridische zaken. Nou, het eerste is echt gewoon niet waar. Maar weet je, zodra je natuurlijk dat zand in het water gooit, is het watertroebel, en dan denkt hij, oh, dat zal daar wel mee te maken hebben. Ja, logisch. Wilco, inhoudelijk draait dit dus om het Nederlandse beleid in zaken de oorlog tussen Israël en Hamas. In tegenstelling tot veel andere landen roept het Nederlandse kabinet tot nu toe niet op tot een algeheel staakt het vuren. Hoe kijkt de Kamer daarnaar? Ja, dat ligt eraan aan welke partij het vraagt natuurlijk. Kijk, alle partijen die veroordelen de pogrom van Hamas en vinden dat Israël het recht heeft op zelfverdediging. Maar nu er zoveel slachtoffers in Gaza zijn gevallen, vinden onder andere GroenLinks-PvdA, D66, Volt en Denk dat Nederland al had moeten oproepen tot een staakt het vuren. Dat had al veel eerder moeten gebeuren. Onder andere toen dit bij de Verenigde Naties aan de orde was en het kabinet zich juist onthield van stemming. Maar een meerderheid in de Kamer van onder andere VVD, PVV, NSC en BBB, de vier partijen die onderhandelen over een nieuw kabinet, die meerderheid die steunt de opstelling van het kabinet tot nu toe. Wilco Boom vanuit Den Haag, dank je wel. Miljoenen euro's lonken voor de spits van FC Twente in Rusland. Manfred Ugalde, 21 jaar, overweegt te gaan spelen voor Spartak Moskou, een club waarvan de eigenaar een olieproducent is. Advocaat Ivo Amar is gespecialiseerd in sancties. Voor deze uitzending sprak ik hem en vroeg ik of zo'n transfer naar een Russische club wel is toegestaan. Ja, in dit geval wel. Het betreft Spartak Moskou. Het is geen gesanctioneerde club. Als de eigenaar van Spartak Moskou gesanctioneerd zou zijn, dan zou er ook nog bezwaar tegen zijn, maar dat is ook niet het geval. En dus is het in principe toegestaan om zaken te doen met Spartak Moskou. En er geldt ook geen algemeen verbod op werken voor een bedrijf in Rusland. Dus ja, dit is toegestaan. Lukoil is de eigenaar van Spartak. Er zijn wel sancties rondom de in- en uitvoer van olie. Waarom zijn er geen sancties tegen Lukoil? Ja, dat heb ik eerlijk gezegd zelf ook nooit goed begrepen, omdat we eigenlijk alle grote oliemaatschappijen in Rusland wel gesanctioneerd hebben. Maar Lukoil heeft op een of andere manier altijd de dans ontsprongen. Amerika heeft wel sancties inderdaad tegen Lukoil. En die zien inderdaad op die levering van producten voor de olieindustrie. Maar in zijn algemeenheid is Lukoil niet gesanctioneerd. En zeker niet in Europa. Manfred Ugalde komt niet uit Europa. Hij komt uit Costa Rica. Op welke manier speelt de nationaliteit mee bij zo'n transfer? Als het een Europese persoon zou zijn, dan zou die zich moeten houden aan de sancties. Nou ja, nogmaals, er gelden geen sancties tegen deze club, dan zou er op zichzelf ook geen probleem zijn. Maar het kan wel gebeuren natuurlijk dat in de toekomst Lukoil of de club zelf alsnog wel gesanctioneerd raakt. En dan zou een Europese speler daar niet langer voor mogen werken. Maar goed, nu het een Costa Ricaan is, die hoeft zich niet aan Europese sancties te houden. Dus die zal daar geen last van ondervinden. Maar voor een Nederlandse speler zou dat dus anders zijn. Eigenlijk vergelijkbaar met wanneer iemand naar Rusland gaat om te werken voor een Russisch bedrijf. Op het moment dat daar geen sancties tegen gelden, mag dat gewoon. Maar op het moment dat die wel gaan gelden, dan mag je daar niks meer verdienen. Precies, dan mag je daar niet meer voor werken. En bij een voetballer geldt dat des te meer, want je verdient natuurlijk ook voor de club heel veel geld. En dan maak je eigenlijk zo'n club rijker. En dat is verboden onder de sancties. Spartak Moskou, daar gelden dus geen sancties voor. Voor welke clubs in Rusland geldt dat wel? Voor zover ik weet is alleen CSKA Moskou gesanctioneerd. En dat is ook de enige club die echt daadwerkelijk zelf op de sanctielijst staat. En wat betekent precies dat in de praktijk voor die club? Nou ja, die zullen dus niet zomaar Europese spelers kunnen kopen of in dienst kunnen hebben. Dat is niet toegestaan, dus je mag daar niet voor werken. Zo simpel is het. En verder zal een Europese club ook niet gelden mogen overmaken naar CSKA Moskou bijvoorbeeld. En wat als de club geen sancties heeft, maar de eigenaar wel? Ja, dan geldt in feite precies hetzelfde. Dus dan wordt zo'n club ook als gesanctioneerd beschouwd. Dus als Lukoil op enig moment wel gesanctioneerd zou worden in Europa, dan betekent dat feitelijk dat je ook niet meer zaken mag doen als Europese bedrijf of natuurlijke persoon met Spartak Moskou in dit geval. U zegt net, Ugalde is Costa Ricaan, dus hij mag in principe gewoon daar naartoe. Ook als er wel op een gegeven moment sancties zouden gelden, dan mag hij daar gewoon spelen. Maar stel dat die sancties er nog wel komen, kan dat dan nog wel gevolgen voor hem hebben? Het zal voor hem dan moeilijk zijn om daarna meteen naar een Europese club te gaan. Want een Europese club zal die speler niet van Spartak Moskou, even ervan uitgaande dat hij dan gesanctioneerd is, zou hij daar niet van mogen kopen. Dus dan wordt zo'n transactie verboden. Dus in principe zal het dan voor hem lastig worden om rechtstreeks van daaruit naar de Europese league te gaan. Dus dan zou hij een omweg moeten vinden via een land dat wel zaken doet met Rusland. Ja, tenzij dat dan weer zou kwalificeren als omzeiling, want dat is wel verboden. Dus maar als hij legitiem nog een jaar of twee jaar ergens in Saudi-Arabië zou gaan voetballen, dan zou vervolgens zo'n transactie op zichzelf wel weer zijn toegestaan naar Europa. Voor zover dan niet alsnog gelden vanuit die transactie doorvloeien naar de Russische club. Want dat zie je in het voetbal natuurlijk wel eens gebeuren. Dat zou dan alsnog wel verboden zijn. Zij sanctieadvocaat Ivo Amar. En dit was Nieuws en Co. Straks Dit is de Dag. Thijs van der Brink, goedenavond. Goedenavond, Dielke. Burgemeester Halsema van Amsterdam vindt dat de verkoop van cocaïne legaal moet worden. De fractievoorzitter van D66 in haar stad is blij met haar betoog. Maar zijn CDA-collega vindt het een buitengewoon slecht plan. We gaan ze beide in gesprek brengen met elkaar. Dat zometeen. Nu eerst nog de hoofdpunten van het nieuws. Jeroen Tjepkema hoort u. Tot morgen. NPO Radio 1. In een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran woedt een grote brand. Op beelden op sociale media is te zien hoe een enorme vlammenzee zich verspreidt over het Gandhi ziekenhuis. Of er slachtoffers zijn gevallen is nog onduidelijk. In Spanje zou een van de meest gezochte criminelen van Nederland zijn opgepakt. Volgens Spaanse media is het Karim B., een drugscrimineel die een conflict zou hebben met Ridouan Taghi. Karim B. wordt verdacht van witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie. Het kabinet gaat onderzoeken of mensen zelf letters en cijfers kunnen kiezen voor hun kenteken. PVV-Kamerlid Heutink heeft erom gevraagd. België kent al zo'n systeem waarbij mensen hun eigen kenteken kunnen kopen. Voor het vierde jaar op rij is het aantal in Nederland verkochte boeken gestegen. In totaal waren het volgens de stichting CPMW 43 miljoen exemplaren. Het beste verkochte boek was Atlas, het achtste deel van de Zeven Zussen. Het weer vanavond en vannacht af en toe regen. De temperatuur loopt op naar een graad of 11. Morgen begint de dag met regen, maar 's middags komt de zon erbij. En bij een stevige westenwind wordt het zo'n 10 graden. Dan ANWB Verkeersinformatie met Erik Evenegroen. Ja, de avondspits is op zijn retour. Veel dagelijkse files lossen nu snel op. Een paar uitzonderingen nog. De A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Zoeterwoude-dorp en het knooppunt Ketelplein rijdt het langzaam over 16 kilometer. En het kost je 20 minuten extra. De A20 Gouden richting Hoek van Holland. Bij het Terbrechtseplein was een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstok is nog altijd dicht. Vertraging een half uur en er staat nog altijd 12 kilometer file. En tot slot de A58 Bergen op Zoom richting Breda. Bij Etteleur is een ongeluk gebeurd. De weg is zojuist weer vrijgegeven. Maar hou nog rekening met een kwartier. Hier extra reistijd. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Thijs van den Brink. Goedenavond, leuk dat u luistert naar Dit is de Dag. Het wordt tijd dat katholieken en